ශුනක්තු සහවීරං කරවාවහයි තේජස්විනාවතීතමස්තු මා විද්විෂාවහයි ඕම් ශාන්ති ශාන්ති ශාන්තිః न्याय दर्शन की 31वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से परसों जल्प और वितंडा इन दो के विषय में बात की थी। जल्प और वितंडा में क्या भेद है, जल्प और वितंडा में भिन्नता क्या है, आप में से कोई बताएंगे? अच्छा, सबसे पीछे वाले बताएं, बगल वाले आप बता दीजिए, आप बताइए। जल्प और वितंडा में क्या भेद है, जो भी ध्यान में आता है बोलिए। ओम आचार्य जी, जैसे जल्प जल्प जैसे जल्प में हमेशा अपने पक्ष को हराना, अपने पक्ष को जिताना और दूसरे पक्ष को जिताना होता है, और बिटंडा में जैसे एक भेद है मुख्य जी, उसको बता दीजिए। ये जीत हार तो बिटंडा वाला भी रखता है जी, वो तो खास तौर से दूसरे को हराने के लिए ही वितंडा कर रहा है, उसका प्रयोजन ही यही है। अपनी बात कुछ नहीं रखेगा, बस दूसरे पे आके सीधा आक्षेप करेगा, आप ये मानते हैं, ये ठीक नहीं है, ये यूं ठीक नहीं है, उसका खंडन करता चला जाएगा। अपना नहीं रखेगा कि मैं ये मानता हूं, मेरी दृष्टि से ये ठीक है, आप ये मानते हैं ये गलत है, अपनी बात नहीं रखेगा, वो अपनी बात का आधार नहीं रखेगा। तो वो तो दूसरे का खंडन और भी तीव्रता से करता है वितंडावादी। तो जल्प में भी दूसरे का खंडन होता है, अपने पक्ष को जिताने की भी इच्छा होती है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन वितंडा वाला तो दूसरे का खंडन ही करना चाहता है और दूसरे के खंडन में ही अपनी विजय समझता है। जल्प वाला तो फिर भी दूसरे का खंडन करता है और अपने पक्ष की पुष्टि भी करता है, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए, अपनी जय के लिए प्रयत्न करता है, प्रमाण देता है। लेकिन वितंडा वाला तो इतना भी नहीं करता, वो मात्र दूसरे को हरा करके अपने को विजयी समझना चाहता है। ये और निकृष्ट स्थिति है, जल्प से भी नीचे की स्थिति है। तो दूसरे को हराना और अपनी विजय होना, ये बात तो जल्प में भी है और वितंडा में भी है। भिन्नता अपने को देखनी है यहां पर। आप बताइए बगल में। प्रणाम आचार्य श्री। जल्प में पक्ष प्रतिपक्ष अपना मत प्रस्तुत करते हैं। आप केवल भिन्नता बताइए, प्रश्न जैसा होता है ना, बिल्कुल सटीक आने चाहिए उत्तर। न्याय दर्शन आप पढ़ रहे हैं तो बोलने में क्या बोलना है, अब आप हो सकता है अंत में जाकर के भेद भी बता दें, लेकिन उससे पहले क्या बता रहे हैं, जल्प में ये ये ये ये होता है। आप केवल भिन्नता पे सीधे आ जाइए कि जल्प और वितंडा में क्या भिन्नता है, बस उसको बोल दीजिए। किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बोलिए। मैं अभी कुछ बोल रहा था उसमें भी उत्तर छिपा हुआ है, अभी जो बोल रहा था मैं याद आ जाए तो उसमें भी छिपा हुआ ये उत्तर तो मैंने एक तरह से दे ही दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो उत्तर, वो पकड़ आ गई है या नहीं आ गई है, वो भिन्नता पता है या नहीं पता है। जिसने थोड़ा सुना है समझा है उसको आ जाएगा, अभी भी याद नहीं आया तो सुनते ही आ जाएगा हाँ ये चीज है। आगे वाले बताएंगे। ओम आचार्य जी, जी वितंडा में ये अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, वितंडा अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, बस यही भेद है, अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है वो, दूसरे को केवल। जैसे कि कोई युद्ध करने जाए तो स्वयं तो सारे अस्त्र शस्त्र जितने लेने हैं ले ले, मारे दूसरे पे और स्वयं तो एक बंकर में आ जाए, कमरे में आ जाए और दूसरे को कहे नहीं आप खुले में रहो। एक को तो खुले में खड़ा कर दिया, अब उस पर तीर गोली भाला जो भी चलाना है वो चलाना है, और स्वयं के लिए क्या किया, स्वयं को उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया। एक होता है बराबरी में, स्वयं तो कमरे में बैठ गया और कह के अब देखते हैं, देखें आप में कितना दम है भाई, आप अपने को प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने को खोल में क्यों रख रखा है, कमरे में क्यों ढक रखा है आपने। अगर आपको जीतने का है तो बराबरी पे आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, आप भी खुले में आ जाओ मैं भी खुले में आ जाता हूं फिर बात करते हैं। लेकिन वो कमरे के अंदर से करता है, अपने को प्रकटित नहीं करता है, अपने विषय को बताता नहीं है, स्थापित नहीं करता है। ठीक है, और यदि वाद और जल्प में भेद समझना चाहें, वाद और जल्प में क्या भिन्नता है, वो एक एक करके बताएंगे, कई हैं, एक एक करके आप में से बताएंगे, बताइए। ओमाचार्य श्री, वाद में प्रमाण तर्क और साधन और उपलम्ब द्वारा जो है पुष्टि करते हैं अपने बातों को, और इसमें जो जल्प में प्रमाण तर्क के साथ साथ छल जाति निग्रह का साधन उपलब्ध करते हैं, पुष्टि और उसका तो इसमें आपके खंडन करते हैं छल जाति के। आप उत्तर ठीक दे रही हैं, उतना सा अंश बोलते हैं केवल। आपने कहा वाद में प्रमाण तर्क से पुष्टि करते हैं, खंडन करते हैं, ठीक है, इसमें भी करते हैं, ये समानता बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे क्या उत्तर देंगे छोटा सा। जल्प में छल जाति निग्रह स्थान से भी अपनी पुष्टि और दूसरे का खंडन किया जाता है, ये वाद में नहीं होता है, ये कहना आपको भी यही था, लेकिन उससे पहले जो आपने बोला उसकी आवश्यकता नहीं, केवल भेद बता दिए, एक भेद हुआ। दूसरा भेद, जल्प में जैसे किसी ने कोई गलती कर दी, जैसे पे मत आओ, जल्प में किसी ने, रुको, ये भी प्रवृत्ति बता रहा हूं आपको, आप कहना भी चाह रहे हैं लेकिन पहले उदाहरण दे रहे हैं और बाद में बात को कहेंगे, पहले बात बताइए, उदाहरण की आवश्यकता हो तो दीजिए। जल्प में गलती होने पर वह निग्रह स्थान में आ जाता है। हाँ, जल्प में किसी की गलती हुई तो निग्रह स्थान में आ जाता है, यही कहना चाह रहे हो जी। अच्छा, इस वाक्य में कोई संशोधन करना चाहता है, ये वाक्य इन्होंने बोला वो ठीक है या नहीं है, जल्प में यदि त्रुटि हो गई तो वो निग्रह स्थान में आ जाता है, इस वाक्य में त्रुटि संशोधन करेंगे, बोलिए। जाने अनजाने यदि जल्प में त्रुटि हो जाती है तो उसको जल्प में ले लेते हैं, और यदि एक मिनट इसी वाक्य को बोलिए, कोई बात नहीं, आपने एक संशोधन किया, जाने और अनजाने, क्योंकि बाद में आपने देखा वहां अनजाने है, जल्प में तो जानबूझ के भी होता है, तो जल्प में जाने अनजाने अगर त्रुटि होती है तो वो निग्रह स्थान में आ जाता है, यही कहा, तो ये आपने संशोधन किया, ठीक है, ये और स्पष्टीकरण हो गया, और कोई इसमें संशोधन करना चाहेगा, आप बताइए, माइक दीजिए। जल्प में जो है अगर जल्प का नहीं पता लगता तो वो कोई त्रुटि नहीं मानी जाती और वो अपनी बात सिद्ध भी कर देता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जल्प है मैं मतलब जल्प करने पर निग्रह स्थान में आए ही। इन्होंने उस बात को पकड़ा, और ये वाक्य कैसे कहलाते हैं, शिथिल वाक्य कहलाते हैं, आपने जो उत्तर दिया आपने थोड़ा सा उसमें कसावट ले आए, स्पष्टता ले आए, विशेषण लाके, लेकिन ये शिथिल वाक्य है आपके, ढीले वाक्य है, ये पूरे पूरे सटीक कसे हुए वाक्य नहीं है कि ऐसा होता है। कैसे क्यों नहीं है, आपने कहा कि जल्प में त्रुटि होने पर वो निग्रह स्थान में आ जाता है, तो जल्प में जब जब त्रुटि होती है तब तब निग्रह स्थान में आ जाता है, वो त्रुटि होने मात्र से निग्रह स्थान में नहीं आता, दूसरा बताए पकड़े तब आता है वो, ये तो दूसरे को पता ही नहीं लगा और वो त्रुटि कर रहा है तो निग्रह स्थान में नहीं आएगा, ठीक है, जो बात इन्होंने बता दी। तो ये अनिवार्य नहीं है कि जल्प में निग्रह स्थान होते ही जय पराजय त्रुटि होते ही निग्रह स्थान यानी पराजय हो जाएगी, यह आवश्यक नहीं है। हो सकती है दसियों त्रुटियां दोनों करते जा रहे हैं, एक दूसरे की पकड़ नहीं रहे। आगे एक षटपक्षी प्रकरण आएगा कि कैसे एक ने गलती की तो दूसरे ने नहीं पकड़ी और दूसरे की भी उसने नहीं पकड़ी, बाद में जाके पकड़ी, बोले आपने वो पहले गलती की थी, ऐसे पीछे जा करके। तो एक दूसरे की त्रुटि नहीं पकड़ी है तो निग्रह स्थान नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको आप अगर न्याय दर्शन की पंचावयव की दृष्टि से देखें, व्याप्ति लगा करके देखें कि क्या जब जब त्रुटि होती है तब तब निग्रह स्थान होता है, और जब जब निग्रह स्थान होता है यानी पराजय होती है तब तब त्रुटि होती है, ये तो कह सकते हैं। जब जब पराजय हुआ इसका मतलब है त्रुटि तो हुई है, तभी निग्रह स्थान हुआ है, पराजय हुआ। लेकिन जब जब त्रुटि हो तब तब निग्रह स्थान हो ही जाए, ये अनिवार्य नहीं था। क्यों नहीं होता, उसका व्यभिचार देखा जाता है ऐसी स्थल ऐसे स्थलों पे। इसलिए ये वाक्य आपका सटीक नहीं है, कुछ कुछ आप उसी बात को कह रहे हैं, आपने एक संशोधन कर दिया, विशेषता लगा दी, त्रुटि हो गई या तो त्रुटि जाने या अनजाने में त्रुटि कर दी है। हो गई और कर दी मतलब की जानबूझ करके, प्रयत्न पूर्वक जानबूझ करके हमने ऐसा किया, ठीक है। और जी मुझे हाँ, पकड़ा जाना होता है, लेकिन त्रुटि होने मात्र से निग्रह स्थान हो गया है यह आवश्यक नहीं है। उनका यह कहना था कि त्रुटि हुई और निग्रह स्थान हो जाता है, जबकि वाद में नहीं होता। वाद के लिए ठीक है कि वाद में त्रुटि हो गई तो निग्रह स्थान नहीं होता है, लेकिन जल्प में भी त्रुटि हुई इतने मात्र से निग्रह स्थान आ गया, पराजय हो गई, आवश्यक नहीं है। पकड़ा गया तो निग्रह स्थान है, दूसरे ने इंगित किया कि आपने ये गलती की तो निग्रह स्थान में आएगा। नहीं तो जल्प में कोई व्यक्ति जब छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग करता है तो ये मान के करता है क्या कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अनजाने में करता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब जब जानबूझ के छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग होता है तब तब उस व्यक्ति का क्या मन है, मानसिकता क्या है, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये पकड़ नहीं सकता मेरे से, इससे मैं चल जाऊंगा, जीत जाऊंगा। चोरी करने वाला ये मान करके चोरी करता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा या नहीं पकड़ा जाऊंगा क्या मान करके चोरी करता है वो, जिसको ये पक्का पता हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा वो चोरी करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये मान के चलता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, छल जाती निग्रह स्थान वाला भी यही मान के चलता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, उसको अपने पे ऐसा विश्वास है, अथवा वो ये सोचता है कि हार तो मैं गया ही वैसे ही, एक दाव चल के देख लेता हूं, अगर पकड़े गए तो भी हार ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हारना तो है ही मेरे को, और ये पकड़ा नहीं गया तो शायद मैं जीत जाऊं, थोड़ी देर और जीवन चल जाए, हो सकता है ये गलती में आ जाए तब तक थोड़ा मेरे को समय मिल जाए, इस संभावना से भी चल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा और बताइए, आप बताइए। ओम जी, बाद में उदाहरण की न्यूनता या अधिकता होने पर भी उसे निग्रह स्थान में नहीं लिया जाता जबकि जल्द में लिया, ठीक है। बाद में बैठिए, हेतु उदाहरण यानी अवयवों की न्यूनाधिकता होने पर भी उसको दोष नहीं माना जाता, हार का हेतु नहीं माना जाता जबकि जल्प में माना जाता है। इसमें एक बात संशोधन कर सकते हैं कि जल्प में भी यदि पहले से तय कर रखा हो कि आप दो हेतु दे सकते हैं, दो उदाहरण दे सकते हैं, यदि पहले से तय हो तो वहां भी ये पराजय का हेतु नहीं बनेगा, लेकिन सामान्यतया पराजय का हेतु ही बनेगा क्योंकि एक एक बार ही दिया जाता है। जब बहुत सख्त नियम हो वहां एक एक बार ही देना है आपको, बस एक ही अवसर मिलेगा, जो आपको अच्छे से अच्छा हेतु देना है वो दे लीजिए। पहले से सोच के बोलिए कि कौन सा मेरा हेतु प्रबल है, अखंडित है, उसी को दीजिए। यूं चलते फिरते हाँ जो ये हेतु आ गया ध्यान में तो अभी ये दे दिया, खंडित हो जाएगा तो दूसरा कर देंगे, ये ढीलापन नहीं चलेगा वहां। तो एक गलती की और बाहर, तो पूरा सोच करके देना है, ठीक है। और बताइए, अब बताइए। ओ आचार्य जी, वाद में दोनों पक्षों का उद्देश्य सत्य को जानना होता है, जबकि जल्प में दोनों पक्षों का उद्देश्य अपने अपने पक्ष को स्थापित करना और दूसरे के पक्ष को खंडित करना होता है। बैठिए। ठीक है, जय पराजय जल्प में रहती है, इसमें आपने एक विशेषण दिया दोनों का, दोनों का जय पराजय का लक्ष्य होता है। ये आवश्यक नहीं है दोनों का, एक तो सत्य को जानने के लिए चर्चा कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जल्प की स्थिति में आ गया, वो जय पराजय में हो गया, ठीक है। तो उस एक व्यक्ति को कहेंगे कि ये जल्प कर रहा है। अब एक तो जल्प नहीं कर रहा है, वो वाद की तरह ही कर रहा है सारा, दूसरा जल्प की स्थिति में आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप बताइए। अच्छा, आगे दीजिए इनको, यही था। अच्छा, और इनके अतिरिक्त कोई बताइए, वाद और जल्प में क्या भिन्नता होती है, ये बता रहे हैं। अच्छा जी, जल्प में अगर कोई एक पक्ष हेतुवाद प्रस्तुत करता है तो दूसरा पक्ष उसे पकड़कर स्वपक्ष को विजयी और परपक्ष को यानी पराजित घोषित कर देता है, लेकिन बाद में प्रायः ऐसा नहीं होता है। ये वही बात हो गई कि त्रुटि होने पर वो निग्रह स्थान में आ जाता है। आपने एक उदाहरण दे दिया उसका, लेकिन वो त्रुटि होने पे निग्रह स्थान में आ जाता है। और बताइए आचार्य जी, वाद में पंचावयव में से पांचों अवयव को प्रस्तुत ना भी करें तो भी मतलब उसे त्रुटि में नहीं लेंगे, लेकिन जल्प में पांचों अवयवों को प्रस्तुत करना जरूरी ही होता है। वर्णन बता चुके हैं, न्यून और अधिक का बताया था उन्होंने, अतिरिक्त बताइए कोई और कोई जी। वाद में आचार्य जी, बिना प्रमाण और तर्क के जो है अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है, और जल्प में जो है वो केवल छल जाति निग्रह स्थान के आधार पर भी अंतिम निर्णय हो सकता है। ठीक है, वाद में प्रमाण और तर्क से ही साधन उपालंब माना जाता है, अंतिम निर्णय जो होगा वो प्रमाण और तर्क के आधार पर ही होगा, जबकि छल जाति निग्रह स्थान इसके द्वारा भी जब साधन उपालंब हो रहा है ये जल्प में होगा। जो छल का प्रयोग किया, जाति का प्रयोग किया, निग्रह स्थान का प्रयोग किया, ये प्रमाण और तर्क में नहीं आते, तो कुतर्क होंगे, अप्रमाण होंगे, तो भी इनसे निर्णय हो जाते हैं जल्प में, क्योंकि दूसरा पराजित हो जाता है। और इसका एक पक्ष जो है उसको तो हम वाद में भी ले सकते हैं कि वाद में यदि कोई निर्णायक नहीं है और समझदार नहीं है और दो जने आपस में बात कर रहे हैं, सत्य के लिए ही कर रहे हैं, और एक ने हितवाभास प्रस्तुत कर दिया, अनजाने में हो गया, और दूसरा भी उसको पकड़ नहीं पाया कि हितवाभास है, और वो एक निर्णय पर पहुंच गए, उस हितवाभास को हेतु ही समझ रहे हैं और उस पर निर्णय पर पहुंच गए, तो वाद होते हुए भी वो गलत निर्णय पर पहुंच जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसको कहेंगे वाद ही, क्योंकि वो जय पराजय के लिए नहीं किया जा रहा है, सत्य के जानने के लिए किया जा रहा है। अब दोनों की क्षमता ही नहीं है कि पता कर सकें कब हमने हितवाभास कर दिया, कब गलत उदाहरण दे दिया, पता नहीं है, तो ऐसे में दिखने में वो वाद ही लगेगा, कोई उसको ये नहीं कहेगा कि आप जल्प कर रहे हो, क्योंकि ये जानबूझ के प्रयोग नहीं हुआ है। अनजाने में प्रयोग तो छल जाति निग्रह स्थान का वाद में भी हो सकता है, और अल्पज्ञता के कारण उसे ही निर्णय का आधार बनाया जा सकता है, अज्ञानता में ही हो जाता है ऐसा, तो इतने अंश में मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर पूरी तरह हो, जहां निर्णायक भी बैठा हो और अच्छी तरह से चल रहा हो, तो वहां वाद में प्रमाण और तर्क से ही साधन उपालंब होता है, अंतिम निर्णय उसके अनुसार ही आता है। लेकिन हमारी अयोग्यता के कारण कभी वाद में भी गलत निर्णय आ जाता है, छल जाति निग्रह स्थान से भी, गलत हेतु से भी निर्णय हो सकते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे कि जल्प है, आपस में आप जल्प कर रहे हो, वो पूरी ईमानदारी से कहेंगे नहीं, हम वाद ही कर रहे हैं, हम सत्य को ही जानना चाह रहे हैं, जय पराजय की कोई बात ही नहीं है। तो उतने अंश को छोड़ करके बाकी जो इन्होंने बात रखी वो एक भेद हो गया। और अरुण जी, वाद जब वाद करते हैं तो वाद को प्रमाण तर्क से सिद्ध करते हैं। अगर वहां पे अगला जो प्रतिपक्षी है वो ना मानता हो तो वहां पे हम जल्प और वितंडा का प्रयोग करके हम तत्व की रक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं जल्प का। वो नहीं मान रहा हो तो अब ये वाद नहीं रहा, तत्व की रक्षा के लिए वाद करते हुए हम जल्प और वितंडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। जल्प और वितंडा में जा सकते हैं। हाँ। जल्प और वितंडा में गए इसका मतलब हमने छल जाति निग्रह स्थान का कोई प्रयोग किया। हाँ जी, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये तो एक आप बता रहे हैं, लेकिन इसको वाद नहीं कहेंगे, ये वाद नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने प्रारंभ में ही एक वाक्य बोल दिया यदि सामने वाला स्वीकार ना कर रहा हूं। हम प्रमाण और तर्क से कर रहे हैं, यानी हम वाद ही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा, अथवा सामने वाला हमारा ऐसा खंडन कर रहा है कि हम बच नहीं पा रहे हैं, तब जब हम छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करेंगे वो जल्प में ही आएगा, उसको वाद नहीं कहेंगे। भले ही हम तत्व की रक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हम कर जल्प ही रहे हैं, हम जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं छल जाति निग्रह स्थानों का, हित्वाभास हम जानबूझ के दे रहे हैं, ये वाद में नहीं आएगा, भले ही तत्व की रक्षा के लिए हो रहा हो। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, बाद में सिद्धांत विरुद्ध जो हेतु है इसको निग्रह स्थान होते हुए भी जय पराजय का कारण नहीं माना जाता, किंतु जल्प में इसी को भी कारण माना जाता है। ठीक है, वो त्रुटि के रूप में आ गया कि ये त्रुटि होगी, सिद्धांत के विपरीत बोलते ही वो जय पराजय का हेतु होगा, ये विरुद्ध नाम का हेत्वाभास माना जाकर निग्रह स्थान माना जाएगा। ठीक है, और नई बात बोलिए कोई। हाँ, बाद में एक बार गलती कर दी तो उसको दोबारा अवसर दिया जाता है, कुल तीन बार अवसर देते हैं। जल्प में एक ही बार में यदि गलती पकड़ में आ गई तो दोबारा उसको अवसर नहीं मिलता है तुरंत ही? नहीं, ऐसा मत बोलिए। पहली बात, दोनों ही तरफ से संशोधन अपेक्षित है स्पष्टता के लिए। वाद में तीन बार त्रुटि हो गई, तीन ही अवसर मिलते हैं, उसके बाद चौथी बार त्रुटि हुई तो पराजित घोषित किया जाएगा, ऐसा नहीं। वो दस बार त्रुटि करता हो और फिर कहता है कि नहीं मैं बदल के दूंगा, ये संशोधन करूंगा, नया हेतु दूंगा, भले ही दस हेतु दे दे, देता जा रहा है, ठीक है, चर्चा चलती रहेगी, उदाहरण बदल बदल के दे रहा है, चलती रहेगी चर्चा, उसमें तीन का नियम नहीं है। और जल्प में, वहां तीन बार का वो अवसर क्या है, वो जल्प में है, बाद में भी है एक सीमा पर, कि एक ही बात को तीन बार कहने पर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, अप्रतिपत्ति हो रही है, वो ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है उसको, बाकी सब समझ रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये एक निग्रह स्थान बनता है। निग्रह स्थानों के भेदों में ये एक भेद माना गया है। अथवा कोई तीन बार बताने पर भी, जिसको तीन बार अवसर दे दिया कि आप अपना हेतु रखिए, उसको समझाइए, उदाहरण दीजिए, फिर भी वो अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा है, तो ये भी एक निग्रह स्थान है, ये जल्प में होगा। तीन बार वाला जो नियम है ये जल्प में होगा, त्रुटि तो एक ही बार होगी लेकिन उसको अवसर दिया जाता है कि भाई हमारे को आपकी बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा कहिए, दोबारा कहिए, अभी भी समझ में नहीं आई ये बात, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, हेतु गलत है, वो तो एक बार में होते ही समाप्त हो जाएगा, तब ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरी बार फिर हेतु दे दीजिए, ये हेतु तो आपका गलत है, दूसरी बार भी गलत हो गया तो आप तीसरा हेतु दे दीजिए, ये तीन अवसर नहीं है वहां पर। तीन अवसर किस बात के हैं, जो बात आपने रखी है वो फिर से आप समझा सकें, अगर सामने वाला कहता है कि मेरे को आपकी बात ही समझ में नहीं है, आप कह क्या रहे हो, निर्णायक भी उस बात को मानते हो कि भाई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, अथवा स्पष्ट कर रहा है और हमें समझ में नहीं आई, हमारी न्यूनता हो सकती है, हम कुछ और विचार कर रहे हो, कठिन विषय हो तो हम दोबारा भी सुनते हैं, सामने वाले ने जल्दी बोल दिया तो हमें समझ में नहीं आता, तो ये भेद जो आपने बोला उस तरह से नहीं यहां पर लगेगा। और जी, वाद में जो है दोनों पक्ष निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और जल्प में एक पक्ष को मजबूरी वश स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, वैसे थोड़ी मजबूरी वाद में भी हो सकती है, वैसे वो खुशी खुशी स्वीकार करेगा, स्वीकार भी कर लेगा, ऐसी स्थिति भी बनती है ना कि हम स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा मन में खेद होता है। ठीक है, अभी उतने तटस्थ या सम नहीं हुए हुए होते हैं, होता है ना थोड़ा सा, अंदर बात तो मान ली कि नहीं है, लेकिन थोड़ा दुख तो हो ही गया कि भाई मेरा पक्ष था, थोड़ा अहंकार खंडित होता है, ये सब दुख और कष्ट आएंगे अंदर से, वो प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करेगा। यानी बाद में भी दोनों स्थितियां हो सकती हैं, एक तो प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना, ये ऊंची स्थिति है, एक प्रसन्नता से तो नहीं, स्वीकार तो कर लिया उसने लेकिन थोड़ा दुख हुआ, थोड़े देर में चला जाएगा वो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। ओम जी, वाद में सिर्फ वाद प्रमाण और तर्क से ही हम निर्णय तक पहुंच सकता है, जल्प में तो ये सब पंचावय प्रयोग करना पड़ता है, चल जाती है निग्रह स्थान, ये सब प्रयोग। पहले किसी ने नहीं बोला क्या? पहले किसी ने नहीं बोला क्या? ये सिर्फ वाद और तर्क से, हाँ ये आ चुकी है बात जी, आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, या आप पूछेंगे दूसरे पृष्ठ नंबर 106, ये चौथे पांचवें और छठे सूत्र के अंतर्गत, हाँ पृष्ठ 106 जी, यहाँ चौथी पंक्ति पर दृश्यते स्पर्शवान गुण नित्य निश्चय, यहाँ पर जो अणु को स्पर्शवान कहा गया है तो किस प्रकार से स्पर्शवान है? देखिए यहाँ हम इस सिद्धांत पे चर्चा विशेष नहीं करेंगे कि अणु स्पर्श वाला है या नहीं है, ये यहाँ विषय नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग चर्चा हो कि भाई अणु स्पर्श वाला है नहीं है, क्या सिद्धांत है उनका। यहाँ ये मान के चलिए कि वो ऐसा मानते हैं और उनकी दृष्टि से ये सत्य है, ये जो प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ प्रयोजन क्या है? अनेकांतिकता दिखाना, बस उतना समझ लीजिए, बाकी उस सिद्धांत को अलग रखिए। आचार्य, जल्प में जब किसी एक की त्रुटि हो जाती है और दूसरे को पता नहीं चला, फिर वो बाद में बोलेगा तुम्हारी पहले तुमने त्रुटि कर दी थी, तुम निग्रह स्थान में आ गए, हार गए, ऐसा हो सकता है? हाँ, उसमें एक और पेच छिपा हुआ है जो मैं एक षटपक्षी प्रकरण बता रहा हूँ, आगे आएगा अंत में। तो अब दोनों से त्रुटियां हो गई है। आपने जो बात कही है वो क्या है कि मान लीजिए एक पहले व्यक्ति ने कोई त्रुटि की जी, और दूसरा नहीं समझ पाया। ठीक है, अब उसको बाद में पता लगा, ऐसा ही कह रहे हो ना जी? उसने बताया देखो आपने ये त्रुटि की थी जी, ये निग्रह स्थान है, लेकिन क्या करेगा, अब जो पहला वाला है ना वो एक और निग्रह स्थान लाएगा कि किसी ने त्रुटि की और सामने वाले ने नहीं पकड़ी, ये भी एक निग्रह स्थान है। ये आएगा वहां पर। तो अब क्या होगा, जिसकी पहले त्रुटि हुई थी वो क्या कहेगा, आप मैंने त्रुटि की, आप ये अब कह रहे हो, आपने आप पकड़ा है जी, तो जब मेरी त्रुटि हुई थी तब आपने नहीं पकड़ा था, ये आपका निग्रह स्थान है। तो अच्छा, अभी पहले वाला जीत जाए, ये तो वहां चर्चा है कि किसको जीता हुआ मानेंगे। त्रुटि दोनों से हो गई ना, दोनों निग्रह स्थान में आ गए। ऐसी ही कुछ और बातें हैं उसमें, उस प्रकरण को वहीं देखेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों त्रुटि कर बैठे और बाद में पता लगा कौन किसका जय और किसका पराजय होगा। ठीक है, अच्छा जी, एक इससे संबंधित पूछिए, एक प्रश्न और है, हाँ। वितंडा में छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? खूब करेंगे, करेगा क्यों नहीं करेगा, लिखा है ना उसमें, वितंडा केवल भेद ही तो बताए, बाकी तो सब जू का तू रहेगा। स स कौन स वितंडा स जल्प, हाँ हाँ, वह जल्प और प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, बस बाकी सब तो जू का तू रहेगा इसमें। पूछिए, ओम आचार्य जी। आचार्य जी, अनेकांतिक के तीन भेद को कृपया स्पष्ट कर दीजिए। अनेकांतिक के तीन भेद जी, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये तो कोई बात आई नहीं हमारे जी, इसमें उदयवीर जी के पुस्तक में दिया गया है, अपने पाठ में ये विषय नहीं आया, उसको कुछ रहने दीजिए। हाँ। मेरे प्रश्न को आप संशोधन कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूं कि जैसे कार्य द्रव होता है वह नित्य का प्रतिषेध होता है अर्थात अनित्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन उसका कुछ भाग तो विकार रूप में है, उसका कुछ भाग उसका विकार रूप में है, नहीं, विकार रूप में मतलब अवशेष जी जो बचा हुआ है, हाँ। जैसे कि घड़ा टूट गया तो उसके कपाल रह गए, ठीक रह गए जी, हाँ, हाँ। तो ये भाव का अभाव नहीं होता है, हाँ। ये तो सांख का सिद्धांत है, क्या जिस तरह से इसको ये विरोध करने पर हेत्वाभास हो जाता है इसी तरह से क्या दूसरे शास्त्र का कुछ प्रमाण देने से वो भी हेत्वाभास हो जाता है क्या? नहीं, दूसरे शास्त्र का उदाहरण देने से हेत्वाभास नहीं होता है। आप किसी शास्त्र को मत जोड़िए यहाँ पर, ठीक है, वो तो अलग कर दीजिए। उस मानसिकता से बिल्कुल नहीं देखिए कि ये सांख्य का खंडन कर रहे हैं, ये सांख्य का खंडन नहीं कर रहे हैं, ये समान शास्त्र हैं, एक दूसरे का खंडन नहीं करेंगे। और जिस ढंग से यहां पर प्रस्तुत किया गया है सांख्य वैसा मानता भी नहीं है। सांख्य में केवल इतना है कि जो भाव है सत्कार्यवाद कि नष्ट होने की दृष्टि से देख लेंगे इसको, तो जो भाव है घड़ा, जब वो घड़ा नष्ट हो गया तो एकदम शून्य हो गया, कुछ भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। घड़े के नष्ट होने को तो सांख्यकार भी मानेंगे, घड़े के नष्ट होने को सांख्यकार निषेध थोड़ा कर रहे हैं कि घड़ा नहीं है, घड़ा है अभी भी, ऐसा थोड़ा कह रहे हैं वो। घड़ा जब नष्ट हो गया तब भी उसका उपादान कारण मिट्टी वो फिर भी रहता है। घड़ा नष्ट हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि बस पूरी तरह से अभाव हो गया है। घट का तो अभाव हुआ है लेकिन द्रव्य उपादान कारण का भी अभाव हो गया, ऐसा कोई ना समझे, केवल वही बात कह रहे हैं। लेकिन घड़े का भाव है ऐसा तो सांख्यकार भी नहीं कहते। लेकिन यहां जिसका खंडन किया जा रहा है वो व्यक्ति है जो इस तरह का मान के चल रहा है कि वो वस्तु तो रहती है फिर भी, वस्तु फिर भी रहती है, ऐसा कोई कहे। अब अगर कोई इस तरह से वाक्य बोलता है, ये शिथिल वाक्य है, इसलिए यहां सिद्धांती पकड़ के उसको खंडन कर रहा है कि आप सिद्धांत विरुद्ध कह रहे हैं। आपको स्पष्ट कहना चाहिए या तो कि वस्तु के नष्ट होने पर भी वो रहता है, अब ये शिथिल वाक्य है, वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका उपादान कारण रहता है, ये कह दे, मतलब वही है वास्तव में सांख्यकार का, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर केवल इतना ही कोई कहा जाए, ऐसा कोई कहे, तो वाक्य में दोष है ये। भाई आप घट के नष्ट होने पर घट अभी भी है ये कहना चाह रहे हैं, या घट के नष्ट होने पर उसका उपादान कारण है ये कहना चाह रहे हैं? नष्ट होने पर भी वस्तु होती है, इस वाक्य का क्या मतलब लेंगे? प्रथम दृष्टया वस्तु के नष्ट होने पर भी वो है, वो नष्ट नहीं हुई, वो कौन, वो कौन सी वस्तु? मान लो घट के बारे में कह रहे हैं कि घड़ा नष्ट हो गया और वो वस्तु यानी घट, घट नष्ट होने पर भी है, अब ये है अस्तित्व किसका बताया जा रहा है? घट का ना, तो घट है क्या? तो गलत हो गया ना वाक्य, वाक्य गलत हुआ ना, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपको ये कहना है कि घट के नष्ट होने पर भी मूल तत्व विद्यमान है, मिट्टी अभी भी विद्यमान है, ये कहना है तो उस तरह से कहिए, कि आपके वाक्य से ये अर्थ नहीं आना चाहिए कि घट नष्ट हो गया फिर भी है, घट है, उनसे पूछे हैं घट है तो कहां है? तो चूंकि उसने पहले ये कहा कि घट नष्ट होने पर भी वो रहता है, और अब दोबारे क्या कहा उसने कि जो ये उत्पन्न हुआ है ये नष्ट हो जाता है नित्यत्व का प्रतिषेध होने से, तो घट का नाश तो वो भी मान रहा है ना इस रूप में, तो पहले जो कहा था वो अस्पष्ट कहा था इसलिए ये विरुद्ध हो रहा है। अगर वो वहां पहले से ये कहता कि वस्तु के नष्ट होने पर जो रहता है वो मेरा मतलब है उसका मूल तत्व रहता है तो कोई विरोध नहीं आएगा, ठीक है? ठीक, तो किसी दूसरे शास्त्र में भी जा सकते हैं चर्चा के मध्य में? जा सकते हैं, आप गए ना थोड़ा सा, इतने थोड़े से तक जा सकते हैं, एकदम फिर उसी शास्त्र को खोल करके और उसी की चर्चा में लग जाएंगे, ऐसा नहीं। जी आशुतोष जी। आचार्य जी ये जो 107 पृष्ठ पर पहली पंक्ति का उत्तरार्ध से लेके क्या यथा सोयम विकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्व प्रतिषेधात, ये दो पंक्ति है यथा करके उदाहरण दे रहे हैं विरुद्ध हेत्वाभास का। सोयम वह यह है विकार, विकार का ही विशेषण है सोयम, सर्वनाम विशेषण जो है सोयम विकार है। ये विकार व्यक्ते है अपेति, अभिव्यक्त अवस्था से चला जाता है। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात, उसमें नित्यत्व का प्रतिषेध होने से, यानी नित्यत्व उसमें नहीं रह सकता है। जो व्यक्त हुआ है, जो विकार है यानी कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य अपनी अभिव्यक्ति से चला जाता है, क्योंकि कार्य द्रव्य कभी भी नित्य नहीं होता। ये हेतु दे दिया, हो गई बात स्पष्ट? इतना स्पष्ट है? इसी को बोल रहे हैं न नित्यो विकार उपपद्यते, विकार नित्य न उपपद्यते। जो भी विकार है यानी कार्य द्रव्य है वो नित्य सिद्ध नहीं होता है कभी भी। जो जो विकार है वो कभी भी नित्य सिद्ध नहीं होता। आप कोई भी ऐसा विकार नहीं बता सकते, कार्य द्रव्य नहीं बता सकते जो नित्य हो। किस पंक्ति का? यूं का यूं भी ले सकते हैं, न नित्यो विकार उपपद्यते, विकार नित्य न उपपद्यते। विकार यानी कार्य द्रव्य नित्य सिद्ध नहीं होता है। विकार कभी भी, कार्य द्रव्य कभी भी नित्य सिद्ध नहीं होता है। कोई उदाहरण बता दीजिए आप, ऐसा हो तो कोई उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो कार्य हो और नित्य हो, ऐसी कुछ वस्तु बता दीजिए। नहीं है, और उसी सिद्धांत को कह रहे हैं। हो गया, पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो वाद का के लक्षण में सिद्धांत अविरुद्ध जो शब्द आया है वो समझ में नहीं आ रहा जी। उसमें ये भी कहा जा रहा है आगे के गलती गलत कहने पर फिर उसको दोबारा मौका दिया जाएगा, तो सिद्धांत अविरुद्ध कैसे होगा? ओम। ये अपेक्षा कि सामने वाला अपने सिद्धांत के विपरीत ना बोले, ये वाद में भी है और जल्प में भी है। ठीक है, जल्प में ये अपेक्षा बहुत दृढ़ता से है, सिद्धांता विरुद्ध जल्प में भी आएगा और अधिक दृढ़ता से लगेगा। अगर सिद्धांत के विपरीत बोल दिया तो यही निग्रह स्थान में आ जाएगा। ठीक है, और ये अपेक्षा वाद में भी है, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, दोनों में है वो। लेकिन वाद में कभी ऐसा हो जाता है तो उसको केवल बता दिया जाता है कि आप अपने सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं, यहां तो वो बदल के कुछ और बोल देगा। ये दोनों में अंतर हुआ। अब वाद के सूत्र में सिद्धांता विरुद्ध ये जो शब्द पढ़ा है, ये मात्र इतना बताने के लिए नहीं है कि वाद में सिद्धांत के अविरुद्ध बात कहनी चाहिए, इसको बताने के लिए नहीं पढ़ा गया है। तो प्रमाण तर्क साधनोपालंब से ही आ गया था, और छल जाति निग्रह स्थान से साधनोपालंब जल्प में होता है, तो उससे साधनोपालंब वाद में नहीं होगा, उससे भी पता लग गया था। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ये केवल प्रतीक के रूप में लिखा गया है, सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत से अविरुद्ध कथन हो। अब सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत से विरुद्ध जो है वो क्या चीज है? अपनी बात को काटना, वो है हित्वाभास, वो है हित्वाभास, विरुद्ध नाम का हित्वाभास जो हमने अभी देखा। और जितने हित्वाभास हैं वो निग्रह स्थान में आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको यहां कथन किया गया, इसका तात्पर्य है कि निग्रह स्थानों का प्रयोग यहां हो सकता है। इतने को बताने के लिए संकेत रूप में यह शब्द पड़ा, सिद्धांत विरुद्ध। अगर सिद्धांत विरुद्ध बात यहां आ सकती है, संभावना है, तभी तो कह रहे हैं कि सिद्धांत विरुद्ध, सिद्धांत से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्राप्ति पूर्वक निषेध है। तो छल जाति निग्रह स्थान से साधनोपालंब तो नहीं होगा, लेकिन वैसे तो प्रयोग हो सकते हैं, वो अनजाने में हो सकते हैं, और अनजाने में प्रयोग होते हुए भी वो निर्णय का आधार नहीं बनेंगे। तो सिद्धांत विरुद्ध शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं लेना है यहां पर, वो नहीं घटेगा। इसका तात्पर्य है कि निग्रह स्थान यहां भी हो सकते हैं, इतने मात्र को संकेत करने के लिए शब्द यहां पढ़ा है, अलग तरह की शैली है। आचार्य श्री, आपने बोला था जल्प में कि तीन अवसर आते हैं समझाने के परपक्ष को, अगर वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा और परपक्ष वाला बोल रहा मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात, तो वो भी एक निग्रह स्थान है। कोई जानबूझ के ये बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा और तीन बार बोल दे और उसके बाद उसको निग्रह स्थान में डाल के उसको पराजित कर दे, जी ऐसा कर सकता है कोई, तो उसके लिए निर्णायक बैठते हैं। तो इसलिए उस समय मैंने ये बात भी रखी थी कि यदि तीन बार समझाने पर भी निर्णायक तो समझ रहे हैं और श्रोतागण भी समझ रहे हैं, लेकिन वो प्रतिपक्षी नहीं समझ रहे हैं, ये इसके साथ में शर्त जोड़ दी है, तो अब वो दोष नहीं रहेगा जो आप कह रहे हैं। तो फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो फिर हट जाएगा, उसको घोषित किया जाएगा कि आप निग्रह स्थान में आ गए हैं, पराजय कोई अपने आप थोड़ा स्वीकार करता है। और अगर सारे नहीं समझ रहे और समझाने वाला समझा रहा तो फिर वो निग्रह स्थान में आ जाएगा। हाँ, यदि समझाने वाला तो तीन बार समझा चुका, न सामने वाले को समझ में आया और निर्णायकों ने कहा कि भी हमारे को भी समझ में नहीं आया, और जनता साथ में ले सकते हैं कि जनता को भी समझ में नहीं आया, तो अब उसका दोष माना जाएगा समझाने वाले का, कि आप समझा ही नहीं पा रहे हैं, तीन बार आपने बोल लिया, आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, आप इस वार्ता के योग्य नहीं हैं, आप पात्रता नहीं रखते हैं, पराजित, तैयारी करके आइए, योग्यता बढ़ा करके आइए। आचार्य जी, यहाँ जो हेतु देखकर सिद्धांत विरुद्ध कह रहा है और नित्य प्रतिषेध और विनाश प्रतिषेध दोनों पृष्ठ संख्या 107 में, ये तो जैसे लग रहा है कि छल जैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने नित्य प्रतिषेध कर रहे हैं वो तो कारण कार्य को निषेध कर रहे हैं, और अनित्य प्रतिषेध तो वहां कार्य को कारण को कह रहे हैं। जी आप तो, आप अपने मन में सांख्य के सिद्धांत को रख करके बोल रहे हैं, ठीक है, वो ठीक सिद्धांत है, उसका ये खंडन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके शब्द पहले ही कहा कि आप ये मत समझिए कि ये सांख्य का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि तो सांख्य जिस तरह से इस बात को कहता है उसका खंडन न्याय दर्शनकार भी नहीं करेंगे। ये वो व्यक्ति आप मान के चलिए जिसने सांख्य की बात उठाई तो है लेकिन वो समझ भी नहीं रहा है, बस इतना कह रहा है कि भाई भाव का कभी अभाव नहीं होता, तो घट ये भाव है तो इसका कभी अभाव नहीं होगा, ना ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत का कभी अभाव नहीं हो सकता, ये पंक्ति पढ़ ली उसने केवल और उसको वो समझ नहीं पाया पूरा, तो बोले कि आप कह रहे हो ये घड़ा नष्ट हो गया, तो गीता तो ये कहती है और शास्त्र ये कहते हैं कि जो भाव है उसका कभी नाश ही नहीं होता, तो दुनिया में जितने भी वृक्ष कट गए, जल गए, मनुष्य भी मर गए, वो सब भी आज हैं क्योंकि भाव का कभी अभाव नहीं होता, ऐसा जो कोई ले ले और फिर ये कहने लगे कि नहीं घड़ा तो नहीं है, क्योंकि स्वीकारना तो पड़ेगा उसको, जीवन में वो व्यवहार कर सकता है क्या कि यह नष्ट हो गया तो भी यहां पर है, कर सकता है कोई, घड़ा टूट गया क्या, नहीं टूट गया तो भी है, तो अगले दिन जब नल आएगा तो बाल्टी ला करके वहां फिर से पानी डालेगा, वो डालता है क्या वो, ये मान करके कि वहां घड़ा है अभी भी नहीं, करता है ना, व्यवहार से पता लगता है कि ये क्या जानता है, वो कथन में कितना ही कहता रहे कि नहीं जो भाव है वो नष्ट होने पर भी रहता है, तो ये रहता है तो आपका व्यवहार तो नहीं बताता, ये मकान टूट गया और फिर भी वहीं रह रहा है कि नहीं मकान है यहां पर मैं यहीं रहूंगा बारिश नहीं आएगी, वो रहता नहीं है, व्यक्ति की परीक्षा व्यवहार से होती है कि ये क्या मानता है, कहने को कुछ भी कहते रहो आप, आपका व्यवहार ही ये बता रहा है, क्योंकि आप वहां आप रह नहीं रहे हो, आप उस टूटे हुए घड़े में पानी नहीं डाल रहे हो, अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब आपका ज्ञान भिन्न हो चुका है। पहले तो आप इसी जगह आके घड़े में पानी डालते थे, आज उस घड़े में पानी नहीं डाल रहे, वो टूटा हुआ पड़ा है वहां पर, आप पानी नहीं डाल रहे, क्यों? ज्ञान बदल गया ना, ज्ञान यही बदला कि अब घड़ा घड़ा नहीं है, तो वो भी सिद्ध नहीं। लेकिन कोई ऐसे कई बार कल्पना में व्यक्ति चलते रहते हैं, केवल बौद्धिक चर्चा करते रहते हैं, व्यवहार से नहीं जोड़ते अपने कि मैं इसके विपरीत व्यवहार कर रहा हूं या वही कर रहा हूं, लेकिन मान्यता वही बना करके रखते हैं, व्यवहार कुछ और करते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है कि भाव का तो कभी अभाव नहीं होता, लेकिन व्यवहार में तो कोई कहेगा कि भाई घड़ा टूट गया, बोले ले जाओ, ये खरीदते समय टूट गया तो दुकानदार ने कहा कि ले जाओ, भाव का तो अभाव नहीं होता, ले जाओ इसको, तो क्या कहेगा? नहीं, ये कार्य द्रव्य है तो ये तो हमेशा नहीं रह सकता है, यही मानेगा ना वास्तविकता में। तो बोले ये जो आप कहा करते थे बार बार कि भाव का तो अभाव नहीं होता, उससे तो विपरीत जा रहा है आपका, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सांख्य दर्शन का खंडन नहीं है। सांख्य दर्शन ऐसा मानता ही नहीं है कि घड़ा नष्ट होने पर भी घड़ा है। तो उनका बात को स्पष्टता से नहीं पकड़ पाया ना, ये जो ये मत बोलिए, उनकी बात को आप फिर सांख्य दर्शन को लेके आ रहे हो कि सांख्य दर्शन की बात को ये नहीं समझ पाए, अब इसमें इन पे दोष दे रहे हो। ये तो जी, उनकी बात को ये नहीं समझ पाए, अब आप किसको दोष दे रहे हो? इनको दोष दे रहे हो। हम ये नहीं मान सकते कि इन्होंने इस बात को समझाना हो कि सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, न तो सूत्रकार न भाष्यकार ये जानते हैं कि सांख्य दर्शनकार क्या कहते हैं, और सांख्य दर्शन वाले भी जानते हैं ये क्या कहते हैं, और दोनों में कोई विरोध नहीं है, हमारे लिए दोनों मान्य हैं, ठीक है। हम इनको इतने हल्के ढंग से नहीं ले सकते कि इन्होंने सांख्य को समझे बिना खंडन कर दिया, छल का प्रयोग करके खंडन कर दिया, ऐसा नहीं ले सकते ये। इन्होंने समझते हुए भी खंडन किया है, किसका? ऐसा कोई ना कोई मानता है, वो सांख्यकार तो मानते ही नहीं है इसलिए वो उस कोटि से हटी गए। ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरी बात को समझता नहीं है, शास्त्र की बात को उठा लिया और अपने ढंग से समझ लिया उसको, और उसकी रट लगाया जा रहा है कि भाव का कभी अभाव नहीं होता, मतलब क्या समझ रहा है? सांख्य का मतलब नहीं समझा कि सांख्यकार ये थोड़ा कह रहे हैं कि घड़ा नष्ट हो गया तो घड़ा है, सांख्यकार कह रहे हैं घड़ा नष्ट होने पर भी उसका मूल तत्व है, इस तक तो वो पहुंचा नहीं। वो क्या समझ रहा है? घड़ा नष्ट होने पर भी घड़ा है, शब्द नष्ट होने पर भी शब्द है, क्योंकि किसी चीज का नाश ही नहीं होता, बस इतने तक सीमित जो व्यक्ति है वो ऐसा बोलेगा, उसको पकड़ा गया है। और वो व्यक्ति उसको क्या कहेंगे? चल कह रहे हैं इसको, वो व्यक्ति जो ऐसा समझ के जो कह रहे हैं उसको, उसकी तो अल्पज्ञता है, वो ऐसा समझ रहा है, वो ऐसा मानता है, उसके अनुसार ये खंडन कर रहे हैं, उसके शब्द को भिन्न अर्थ लेकर के खंडन करें तो छल माना जाएगा जी। यहां ये छल नहीं मानेंगे, इनका छल नहीं मानेंगे, इनको दोषी नहीं मानेंगे, इनको ठीक मानते हुए आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जो गलत प्रयोग कर रहा है, उसको बताया जा रहा है देखो ये आप गलत प्रयोग कर रहे हो, जो व्यक्ति समझ में नहीं आया हो, ठीक है, फिर समझ कर जब गलत अर्थ लेते हैं तब छल लेंगे, ऐसे ही व्यक्ति को है। अगर वो समझ जाता तो विरुद्ध नाम का हितवाभास प्रयोग क्यों करता, सिद्धांत के विरुद्ध बोलता क्यों? उसको मजबूरन सिद्धांत के विरुद्ध बोलना पड़ता है। ये प्राय उन लोगों के साथ में होगा जिन्होंने सारा सामंजस्य बैठा नहीं रखा है, अभी कहीं ये मान लिया कहीं ये मान लिया, अब बोलते बोलते उनके गड़बड़ी अवश्य होगी, क्योंकि जहां दूसरे को सत्य मानने लगेंगे वहां बोलेंगे तो अपने किसी और से विरोध आ जाएगा, तब सामने वाला पकड़ेगा कि ये तो आपका सिद्धांत नहीं है, आप तो अपने सिद्धांत के विपरीत बोल रहे हैं। जिसने सबका सामंजस्य करके एक निर्णय कर रखा है उसमें ये विरुद्ध हेत्वाभास आएगा ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं, वो ध्यान रखता है कि मेरी किसी बात से विपरीत ना चला जाए। जिसको इस बात का ध्यान नहीं है, जब कभी ये मानना है तो वो मान लिया, वो मानना है तो वो मान लिया, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जब चर्चा करेगा तो दूसरा कहेगा ये तो आपने वहां बात कही थी उसके विपरीत बोल रहे हो आप, आपके विरुद्ध है, तो उन पे ही ये घटेगा, वो ही ऐसा उन्हीं के द्वारा ऐसा विरुद्ध हेत्वाभास का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो जो ठीक तरह से समझ के चल रहा है उसका विरुद्ध हेत्वाभास होगा नहीं, नगण्य प्राय होगा, हो रहा है तो उतनी गलती है उसकी उतने अंश में, ठीक है। बहुत हो गया, आगे का पाठ देखते हैं। अब जिनको पूछना होता है वो थोड़ा और पहले आ जाएं, उस समय अपना पूछने का काम आप जो आधा घंटा रहता है वो पूरा उपयोग में नहीं आता है, कम से कम उस आधा घंटे में आके आप पूछ लिए तो आपको ये कम प्रश्न बचेंगे। तो पृष्ठ संख्या 108, सूत्र संख्या 7। तो हेत्वाभासों में हमने एक सव्यभिचार हेत्वाभास देखा और एक विरुद्ध नाम का हेत्वाभास देखा। अब तीसरा हेत्वाभास प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सातवां सूत्र बोलेंगे। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। जो प्रकरण के समान है उसे प्रकरण सम कहते हैं। प्रकरण क्या है वो आगे बताएंगे। जिसके कारण से प्रकरण की चिंता हुई थी, ये प्रकरण चला था, चर्चा चली थी, वैसा ही वो ही स निर्णयार्थम अपदिष्ट है, उसी को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया। जिस कारण से बात चली थी, संशय हुआ था, एक कह रहा है ये, एक कह रहा है ये, विरुद्ध धर्म आ रहे हैं, विपरीत हैं, किसी विशेष धर्म की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है, सामान्य की प्राप्ति हो रही है, तभी तो चर्चा चली थी। विशेष धर्म आ जाता तो निर्णय हो जाता कि हाँ ये चीजें। तो विशेष धर्म के न होने पर जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के चलते समय वही अविशेष धर्म ही निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसे प्रकरण सम कहते हैं। जिस आधार पे बात चली थी, ये वाद शुरू हुआ था या जल्प शुरू हुआ था, उसी बात को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो निर्णय कैसे करेगा। भाई इसी से ही तो ये बात चली थी, चर्चा ही इसीलिए चली थी, संदेह ही इसीलिए उत्पन्न हुआ था, उसी को आप निर्णय के लिए दे दो तो कैसे होगा। जिस कारण से रोग पैदा हुआ था उसी को रोग की चिकित्सा के लिए आप दे दो तो चिकित्सा कैसे होगी। वो तो रोग का कारण है, उससे चिकित्सा थोड़ी ना हुई है। वो जब तक है तभी तक तो रोग है। जब तक ये संशय है, ये उसका वाद का कारण है वो है, तब तक तो वाद बना ही रहेगा, समाप्त थोड़ा होगा उससे। इस शैली में जब कभी प्रयोग हो जाता है, गलती से ऐसा हो जाता है, सामान्यतः ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है, इसे प्रकरण सम हेत्वाभास कहते हैं। तो पहले प्रकरण क्या है उसको खोल रहे हैं। सूत्र में जो प्रकरण शब्द आया है उसको खोल रहे हैं। विमर्शाधिष्ठानौ पक्ष प्रतिपक्षौ उभौ अनवसितौ प्रकरणम्। विमर्श के आधार वाले, संशय के आधार वाले, संशय जिनका आधार है, संशय के आधार पर जो चलते हैं, यानी ये है या ये है, ऐसी जब स्थिति बनती है तब जो पक्ष प्रतिपक्ष हो, दो पक्ष प्रतिपक्ष हैं, पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे ही तब जब विमर्श होगा, संशय होगा या विचार होगा, ऐसा है या ऐसा है। अनवसित हो लेकिन वो समाप्त नहीं हुए हैं, अवसान को प्राप्त नहीं हुए हैं, दोनों बने हुए हैं अभी, इसको प्रकरण कहते हैं। तो जब संशय पैदा हुआ ये ऐसा है या ऐसा है, तब से लेकर के जो पक्ष प्रतिपक्ष चलते रहते हैं जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक के चीज को प्रकरण कहेंगे। तस्य चिंता, उस प्रकरण की चिंता, तस्य प्रकरणस्य, चिंता क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। विमर्शात प्रवृत्ति प्रांग निर्णयात यत समीक्षणम्। विमर्श से लेकर के, संशय से लेकर के निर्णय के पहले तक जो समीक्षा की जाती है उसे चिंता कहते हैं। चिंतन चल रहा है, दोनों तरफ से चिंतन चल रहा है, तो प्रकरण और प्रकरण की चिंता, विचार। आगे जिज्ञासा यत कृता स निर्णयार्थम प्रयुक्त। ये जो विमर्श चला था, संशय हुआ कि ये ऐसा है या ऐसा है, तो जिज्ञासा होगी कि वास्तव में क्या है ये। अब इस जिज्ञासा से, ये जिज्ञासा जिसके द्वारा पैदा हुई है, जानने की इच्छा, दोनों जानना चाहते हैं सत्य क्या है, तो जानने की इच्छा किससे पैदा हुई थी, संशय के कारण पैदा हुई थी, क्योंकि कोई विशेष धर्म नहीं मिल रहा था, उसका निर्णायक तत्व नहीं मिल रहा था, अनिर्णय की स्थिति थी। स वही जब निर्णयार्थम प्रयुक्त है, निर्णय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उभय पक्ष साम्यात, क्योंकि वो दोनों ही पक्षों में घट रहा होता है, दोनों पे ही लागू होने लगता है, इसलिए प्रकरणम अनतिवर्तमान, प्रकरण को समाप्त न करता हुआ। अतिवर्तन कहते हैं उसको हटा देना, और अनतिवर्तन उसको न हटाने वाला, समाप्त नहीं कर पा रहा है। समाप्त तब होगा जब एक का जय हो जाएगा, सिद्धि होगी स्थापना, और एक का खंडन हो जाएगा, तब प्रकरण समाप्त होगा। अब वो दोनों ही बने हुए हैं, दोनों बने हुए हैं तो प्रकरण कैसे समाप्त होगा? तो प्रकरणम अनति वर्तमान, प्रकरण समो निर्णयाय न प्रकल्पते, ये प्रकरण सम होने, ये प्रकरण सम निर्णयाय न प्रकल्पते, ये प्रकरण के समान है, प्रकरण को चलाता रहता है, प्रकरण का जो कारण है वैसा ही है ये, तो ये न निर्णयाय प्रकल्पते, निर्णय के लिए समर्थ नहीं हो पाता है, इसलिए ये हित्वाभास है, इससे कभी निर्णय नहीं आएगा। अब इसको बता रहे हैं प्रज्ञापनम, उदाहरण दे रहे हैं, प्रकरण सम का उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रज्ञापनम तो अनित्य शब्द, शब्द अनित नहीं, तो अनित्य शब्द, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु दिया नित्य धर्म अनुपलब्ध है, नित्य धर्म के न मिलने के कारण से हेतु है ना, प्रतिज्ञा और हेतु। उदाहरण अपने आप दे देंगे, अभी इन्होंने दो का ही प्रयोग किया है, इसमें व्याप्ति भी आपको बतानी है, ढूंढिए व्याप्ति से पहले देख लीजिए साध्य धर्म क्या है और साधन धर्म क्या है। हमेशा ये साध्य धर्म साधन धर्म दो पकड़ लीजिए, सामने ही है रखे हुए हैं, लेकिन उस दृष्टि से देख लीजिए। अनित्य शब्द, अभी व्याप्ति मत बोलिए, साध्य धर्म क्या है? अनित्यत्व। हेतु क्या दिया? नित्य धर्म अनुपलब्ध है, नित्य धर्म के न मिलने से, किसमें? शब्द में। ठीक है, शब्द में कोई नित्य धर्म मिल रहा है क्या? नहीं। हेतु तो ठीक है, अब इसकी व्याप्ति बनाइए और व्याप्ति को खंडित करके देखिए। पहले व्याप्ति बनाइए, क्या व्याप्ति है इनके मन में? साधर्म्य से क्या व्याप्ति बनेगी? जिस जिस में नित्य धर्म नहीं होता वह वह अनित्य होता है। ये वाक्य ठीक है या नहीं है? व्याप्ति, ये व्याप्ति ठीक है या नहीं है? नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। नहीं है मतलब आप ऐसी चीज बताओ जिसमें नित्य धर्म न मिल रहे हो फिर भी नित्य हो, जिसमें नित्य धर्म नहीं मिल रहे हो लेकिन वो नित्य हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। यानी अव्यभिचरित है ये हेतु, इसमें आप व्यभिचार नहीं देख सकते, अनेकांतिक हित्वाभास नहीं बना सकते इस हेतु को, खंडन कीजिए इसको। जो जिस जिस में नित्य धर्म नहीं होते हैं वो अनित्य होता है, इसका खंडन कर सकता है कोई? ये तो अब आगे चर्चा चल रही है। आप अभी पंचावय की दृष्टि से देखिए, प्रश्न आपका ठीक उठ रहा है, इसीलिए तो ये दे रहे हैं, इसीलिए तो इसको ये हित्वाभास सिद्ध करेंगे, लेकिन क्यों हित्वाभास है ये इसमें प्रकट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। लेकिन वैसे जैसे हम देखते हैं, आप इस व्याप्ति को खंडित कीजिए, नहीं होगा? नहीं, व्याप्ति तो है, देखो इसमें नित्य धर्म का प्रतिषेध है, नित्य धर्म नहीं मिल रहे हैं। कपड़ा नहीं, ऐसे नहीं, धर्म का प्रतिषेध, ये भी एक तरीका है भाई, ये बोल रहा है उसके अनुसार आप खंडन करके बताइए। नित्य धर्मों का प्रतिषेध है और अनित्य है ये, अब कोई भी उदाहरण बता दीजिए, आप उदाहरण बता ही नहीं सकते, तो इसको अनेकांतिक हित्वाभास हम बना नहीं सकते, लेकिन गलती तो हो रही है यहां पर, इसीलिए ये एक अलग से हेतु हित्वाभास लिखा है। आगे देखिए, तो नित्य धर्म अनुपलब्ध है इति अनुपलब्ध मान नित्य, ये अनुपलब्ध माना में आ की मात्रा ये हटा लीजिए, अनुपलब्ध मान नित्य धर्म कम अनित्यम दृष्टम स्थान्यादि, ये व्याप्ति बताते हुए इन्होंने कहा अनुपलब्ध मान नित्य धर्म कम, जिसमें नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ऐसे अनित्यम दृष्टम, अनित्य देखे जाते हैं कैसे? जैसे स्थाली आदि, जैसे घड़ा आदि पात्र, ये व्यक्ति बताते हुए दृष्टांत दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये एक ने कहा अगर किसी वस्तु में ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें नित्य धर्म नहीं है तब तो उसका अनित्यत्व वैसे ही सिद्ध था, इस वस्तु में नित्य धर्म का अभाव, नित्य धर्मों का अभाव ये अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये चर्चा चल रही है कि ये नित्य है या अनित्य है। अगर वो हो जाता भाई चर्चा क्यों चली थी, प्रकरण क्यों चला था, क्योंकि शब्द में नित्य धर्म का अभाव अभी सिद्ध नहीं है, इसीलिए तो चर्चा चली थी। अगर शब्द में नित्य धर्म का अभाव पहले ही सिद्ध हो जाता तो ये चर्चा चलती क्या? तो शब्द में नित्य धर्म का अभाव सिद्ध नहीं था, इसीलिए तो ये प्रकरण चला था और उसी को यहां हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, दूसरा भी ऐसा ही कह सकता है, दूसरा कम नहीं है सामने वाला, क्या नित्य है शब्द, शब्द नित्य शब्द नित्य है, क्यों अनित्य धर्म के न मिलने से बिल्कुल कह सकता है ना वो। अच्छा, इसका भी खंडन नहीं कर सकते आप, इसका भी कभी खंडन नहीं कर सकते, जैसे उसका नहीं कर सकते थे ऐसे इसका भी नहीं कर सकते थे, तब क्या निर्णय हुआ इससे? दोनों का प्रकरण तो चलता ही रहा, जिस हेतु के प्रस्तुत करने से प्रकरण समाप्त ही नहीं हो रहा है वो हेतु हेतु नहीं कहलाएगा, ये प्रकरण सम हेतु है। कि संशय इसी कारण से था कि ना तो नित्य धर्म मिल रहा था ना अनित्य धर्म मिल रहा था, ना नित्य धर्म का अभाव मिल रहा था ना अनित्य धर्म का अभाव, यही तो निर्णय नहीं था, इसीलिए प्रकरण चल रहा था और उसी को दोनों ने प्रस्तुत कर दिया। एक भी प्रस्तुत करेगा तो भी प्रकरण सम हित्वाभास है, दूसरा भी करेगा तो भी प्रकरण सम हित्वाभास है, दोनों अलग अलग करेंगे दोनों का प्रकरण सम हित्वाभास है, लेकिन इन्होंने दिखाया दोनों तरफ से, क्योंकि ये हेतु तो दूसरा भी दे सकता है ऐसा कैसा, इससे तो निर्णय नहीं होगा ना। तो जिस हेतु से निर्णय ना हो प्रकरण चलता रहे ये प्रकरण सम हित्वाभास कहलाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई, पंक्ति देख लीजिए, नित्य है शब्दो अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें अनित्य धर्म नहीं मिल रहे हैं, अनुपलब्धमानम अनित्य धर्मकम नित्यम दृष्टम, ये व्याप्ति दे दी कि जिस जिस में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं जिस जिस में अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं होते हैं वह वह नित्य होता है, आकाशादि जैसे कि आकाश जैसे कि आत्मा। ठीक है, तो अब इससे कोई निर्णय नहीं होगा। पंचावयव की दृष्टि से इस हेत्वाभास को अगर हम ना माने तो प्रतिज्ञा तो दोनों की ठीक है ही अपनी अपनी जगह पे, हेतु भी खंडित नहीं कर सकते हम, उसका हेतु का व्यभिचार नहीं दिखा सकते, जो दृष्टांत दिया है दृष्टांत भी दोनों ने अपनी जगह ठीक दिया है, इसलिए इसका खंडन नहीं कर सकते, उसका खंडन इसी तरह होगा कि प्रकरण सम हेत्वाभास है, हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन यह हेतु नहीं है, क्योंकि हेतु वो होता है जो साधन होता है, हेतु साधन धर्म होता है ना, किस चीज का साधन होता है? साध्य धर्म को सिद्ध करता है, साधन वो होता है जो सिद्ध करता है। अब ये हेतु प्रस्तुत किया जो सिद्ध ही नहीं कर पा रहा है अपनी बात को, तो उसको कैसे हेतु कहेंगे? दिख तो रहा है, वो दिख तो रहा है हेतु जैसा, लेकिन हेतु जिस कार्य को सिद्ध करता है उसको ये कर नहीं पा रहा है, तो उसको हेतु के उसको हेतु कहेंगे कैसे? दुष्ट हेतु तो वही अहेतु हो गया, दुष्ट हेतु मतलब अहेतु हो गया। अब लकड़ी का घोड़ा हमारे को यात्रा तो नहीं करा सकता, दिख तो वो घोड़े जैसा रहा है, हम प्रयोग भी करेंगे लेकिन वो घोड़ा घोड़ा नहीं है, क्रिया से पता लगेगा कि ये घोड़ा है या नहीं है, इस पे हम यात्रा कर सकते हैं नहीं कर सकते, खाता पीता है नहीं, चलता फिरता है नहीं, तो वो घोड़ा घोड़ा नहीं माना जाएगा, वो बस प्रतीक रूप में घोड़े जैसा है, घोड़ा नहीं माना जाएगा। ऐसे ही ये भी हेतु है, तो हेतु हमेशा साधन होता है, साधक होता है, उससे बात सिद्ध होनी चाहिए, अगर सिद्ध नहीं हो रही है तो वो हेतु है ही नहीं, प्रकरण को चला के रखा है। आगे देखिए, यत्र समानो धर्मः संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते स संशय समः सव्यभिचार एव। एक नई बात कह रहे हैं यहां पर कि ये जो प्रकरण सम कहा गया इसी तरह का कोई और उदाहरण मिले तो कोई ये ना समझ ले कि ये प्रकरण सम में आ गया है। कैसा उदाहरण? यत्र समानो धर्मः, जहां समान धर्म, एक समान धर्म, संशय कारणम, संशय का कारण बन रहा है, और वो ही हेतुत्वेन उपादीयते, वही हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। अभी पीछे जो हम देख रहे थे दोनों के हेतु अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे, विपरीत हेतु थे। एक कह रहा था नित्य धर्म का प्रतिषेध है, एक कह रहा था अनित्य धर्म का प्रतिषेध है, दो भिन्न भिन्न हेतु थे, और फिर भी वो संशय के कारण थे, प्रकरण के कारण थे, और निर्णय नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कोई एक हेतु आया और वो एक हेतु ही संशय का कारण है। ये अनेक धर्मों को पत्ते की दृष्टि से देख सकते हैं, कुछ उस दृष्टि से उसको हटा के भी देख सकते हैं। एक ऐसा धर्म आया जिससे जो दोनों ही पक्षों में जाता हो, और वो धर्म उसमें है, इसी के कारण से संदेह अभी बना हुआ है कि क्या है। ऐसा यदि कभी हो तो जिस हेतु के कारण से संदेह पैदा हुआ था, प्रकरण चर्चा चल रही थी, उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत अगर किया जाए तो वो प्रकरण सम जैसा दिखने लगेगा। वो प्रकरण सम नहीं कहलाएगा, वो तो अनेकांतिक सव्यभिचार ही कहलाएगा। अभी मैं इसका एक उदाहरण पंचावय प्रस्तुत करता हूं, उससे आपको ये बात स्पष्ट आएगी। शब्द अनित्य है अस्पर्शत्वात्, स्पर्श गुण वाला ना होने से, अस्पर्श गुण होने से शब्द अनित्य है अस्पर्शत्वात्। जैसे कि नहीं, शब्द अनित्य है स्पर्श वाला होने से, जैसे कि बुद्धि, बुद्धि में भी स्पर्श गुण नहीं है और वो अनित्य है। बुद्धि यानी ज्ञान, पीछे जो एक पंचावयव आया था उसी को मैं यहां पर प्रयोग कर रहा हूं। स्पर्शत्वात ये हेतु दिया। दूसरा कह रहा है कि शब्द नित्य है स्पर्शत्वात, यथा आत्मा, जैसे आत्मा, आत्मा भी स्पर्श गुण वाला नहीं है और वो नित्य है। अब इस परिप्रेक्ष्य में स्पर्शत्वात शब्द स्पर्श गुण से रहित है ये तो निश्चय है, लेकिन इस स्पर्श गुण के कारण से ही ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आत्मा बुद्धि नहीं, शब्द बुद्धि की तरह से अनित्य है अथवा आत्मा की तरह से नित्य है, क्योंकि स्पर्श गुण तो दोनों में जा रहा है। तो इस स्पर्शत्वात इस हेतु के कारण से ही तो संदेह पैदा हुआ था कि आत्मा नहीं, स्पर्श हेतु के कारण से संदेह उत्पन्न हुआ था कि शब्द नित्य है या अनित्य है, क्योंकि स्पर्श गुण नित्य में भी देखा जा रहा है आत्मा में और अनित्य में भी देखा जा रहा है बुद्धि में। इसलिए स्पर्श ये गुण मिलना, स्पर्श गुण न होना, ये ही तो हमारे संदेह का प्रकरण का कारण था। ये चर्चा क्यों चलाई थी दोनों ने, क्योंकि एक ऐसा धर्म मिल रहा है जो दोनों बातों को सिद्ध करता है। पंक्ति देखिए, यत्र समानो धर्म, जिस बात में समान धर्म, यानी ये स्पर्शत्वात्। संशय कारणम, संशय का कारण था इसी स्पर्शत्वात के कारण ही तो संदेह हो रहा था। क्या संदेह हो रहा था? कि शब्द नित्य है या अनित्य है, और वही हेतुत्व उपादीयते, जब उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो स संशय समा, ये संशय के समान होता हुआ सव्यभिचारा एवं, ये सव्यभिचार है, ये प्रकरण सम नहीं है। इसके मोटे मोटे लक्षण प्रकरण सम जैसे लिखेंगे, इस सूत्र को का इसमें घटा के देखिए, यस्मात प्रकरण चिंता, जिसके कारण से प्रकरण की चर्चा शुरू हुई थी, किस कारण से? स्पर्शत्व ये धर्म नित्यों में भी देखा जा रहा है अनित्यों में भी देखा जा रहा है, इसलिए शब्द में संशय है कि ये नित्य है या अनित्य है। ये प्रकरण की चर्चा किस लिए शुरू हुई थी? शब्द में स्पर्श गुण के देखे जाने से। तो यस्मात प्रकरण चिंता सनिर्णयार्थ अपदिष्टा, इसी को हेतु के रूप में निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए तो प्रकरण सम, उसे प्रकरण सम कहते हैं। अब ये जो यहां सूत्र की रचना है, जो लक्षण दिया गया, वो ऐसे उदाहरण में भी घट रहा है। तो कोई ऐसे उदाहरणों को प्रकरण सम हित्वाभास न मान ले, इसके स्पष्टीकरण के लिए पंक्ति है कि ये प्रकरण सम नहीं है, ये तो संशय सम है। क्यों? सव्यभिचार है वह, ये तो सव्यभिचार है। ये जो हेतु दिया स्पर्शत्वात, और वो बुद्धि में भी दिख रहा है और आत्मा में भी दिख रहा है, बुद्धि अनित्य में भी दिख रहा है और नित्य आत्मा में भी दिख रहा है, ये तो सव्यभिचार हेतु है, अनेकांतिक है ये, इसको प्रकरण सम नहीं मानेंगे। इस ऐसी स्थिति अगर बने तो ये हेतु स्पर्शत्वात तो अनेकांतिक है, वो सव्यभिचार में जाएगा। यहां से हटा रहे हैं इसको स्पष्टीकरण के लिए। बात हो गया, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, या तू विमर्शस्य विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च सा प्रकरणम प्रवर्तयति। ये जो था यस्मात् प्रकरण चिंता, प्रकरण की चिंता चल रही है तो उसी को और थोड़ा खोल रहे हैं कि जो विमर्श की विषयापेक्षिता, दो बातें कहीं, विषयापेक्षिता विषय की अपेक्षा वाली, विशेष अपेक्षिता, हाँ विशेष की अपेक्षा वाली, संशय होता है तो हमारे को विशेष की अपेक्षा रहती है, ये विशेष धर्म मिल गया तो निर्णय हो जाएगा। और उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च, और दोनों पक्षों में विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही है। अब इसको आप यहां के प्रकरण संभाले दृष्टांत में घटा के देखिए, निदर्शन में शब्द नित्य है अनित्य धर्मों के न मिलने से, ठीक है। दूसरे ने कहा शब्द अनित्य है नित्य धर्मों के न मिलने से, अब न तो वहां पर नित्य धर्म मिल पा रहा है जो कि विशेष धर्म है, अगर नित्य धर्म मिल जाए तो नित्य सिद्ध हो जाएगा, और यदि अनित्य धर्म मिल जाए तो अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो विशेष की अपेक्षा है लेकिन उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि, और दोनों ही पक्षों में विशेष की कोई उपलब्धि नहीं हुई है। जितनी चर्चा यहां पर बताई उतने में कोई विशेष धर्म तो आया नहीं। नित्य धर्म का ना मिलना यह विशेष धर्म नहीं है, और अनित्य धर्म का ना मिलना यह भी विशेष धर्म नहीं है, ये सामान्य धर्म है, इससे निर्णय नहीं हो पाएगा। विशेष धर्म अपेक्षित है तो विशेष की अपेक्षा है लेकिन दोनों पक्षों में विशेष की अनुपलब्धि है, तो सा प्रकरणम प्रवर्तयति, ये प्रकरण को चलाती रहती है, प्रकरण समाप्त नहीं होगा। तो हेतु का प्रयोग भी कर लिया और निर्णय फिर भी नहीं हो पाया तो ये प्रकरण समहेत्वाभास होगा। आगे इसी को और खोल रहे हैं, यथा शब्दे नित्य धर्मो नोपलब्ध्यते, जैसे शब्द में नित्य धर्म नहीं मिल रहा है, एवं अनित्य धर्मोपि, ऐसे अनित्य धर्म भी नहीं मिल रहा है। सेयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, ये दोनों पक्षों में विशेष की अनुपलब्धि न मिलना प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति, चय के बाद में न जोड़ लीजिए, प्रकरण की चिंता को, प्रकरण की के अन्वेषण को या प्रकरण के विश्लेषण को, समीक्षा को प्रवर्तयति, चलाती रहती है, समाप्त तो नहीं हुआ इससे। कथम विपर्य ही प्रकरण निवृत्त है, इससे विपरीत यदि हो जाता तो प्रकरण की निवृत्ति हो जाती। विपरीत क्या मिलता तो उसको बता रहे हैं आगे, यदि नित्य धर्म शब्द गृहीत, अगर नित्य धर्म शब्द में गृहित हो जाता न स्यात् प्रकरणम, तो प्रकरण चलता ही नहीं, समाप्त हो जाता। और यदि वह अनित्य धर्म गृहीत, यदि अनित्य धर्म वहां पर गृहित हो जाता एवं अपि निवर्तयेत प्रकरणम, तब भी प्रकरण समाप्त हो जाता, क्योंकि एक के सिद्ध होते ही दूसरा अपने आप हट जाएगा। सोयम हेतु उभौ पक्षौ प्रवर्तयन अन्य तरह से निर्णय न प्रकल्पते, तो ये हेतु दोनों ही तरह के हेतु, दोनों पक्षों वाले उभौ पक्षौ प्रवर्तयन, दोनों ही पक्षों को चलाता हुआ यानी समाप्त न करता हुआ अन्य तरह से निर्णय न प्रकल्पते, किसी भी पक्ष की पुष्टि निर्णय के लिए नहीं कर सकता, तो ऐसा हेतु प्रकरण सम हेतु कहलाएगा, हित्वाभास कहलाएगा, ऐसा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी ने हेतु प्रस्तुत किया और हम कहें कि ये तो प्रकरण सम हेतु है, इससे तो बात सिद्धि नहीं होती, तो उसको हेतु बदलना पड़ेगा, ऐसा हेतु कभी निर्णय पे नहीं पहुंचा सकता। कोई ये आग्रह करे कि नहीं मैंने कह तो दिया, अब कोई एक प्राणी खड़ा हो वो कहे कि ये गाय है, गाय कैसे है इसमें गोत्र धर्म है, दूसरा कह रहा है नहीं ये घोड़ा है कैसे इसमें अश्वत्व धर्म है, कैसे निर्णय होगा। वो धर्म तो बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं इसमें गोत्व है बस इतना कह रहे हैं, इससे थोड़ा निर्णय होगा। आप ये बताओ कि गाय क्यों है, ये लक्षण बताओ, ये घोड़ा है तो घोड़ा क्यों है, लक्षण बताओ, आप कोई विशेष लक्षण बता सकते हैं गाय और घोड़े में भेद के लिए। एक तो सींग का है और सींग आजकल वो बाल्यावस्था में ही उनके बछड़े बछड़ी होते हैं तभी दाग देते हैं ना, वो तो सींग आते ही नहीं है उनके, ऐसे जो होते हैं ना खुर, खुर एक खुर वाला घोड़ा, एक शफ और बेशफ, यानी गाय के दो होंगे बीच में कटा हुआ रहता है और घोड़े का एक पूरा रहता है वो, और भी आप कह सकते हो लेकिन एक ऐसा जो कि पूरी तरह से मिलता हो, दांत एक तरफ होते हैं ये चो वह याद आता है, इसमें दो तरफ होते हैं दांत ऊपर नीचे, एक नहीं कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कह सकते हो, लेकिन ये कैसे लक्षण आ गए ना। अब केवल इतना कहें कि भाई कोई कहे कि ये कपड़ा कैसा है, बोले सूती है, क्यों? क्योंकि सूती के धर्म मिल रहे हैं इसमें। दूसरा कहे कि ये टेरिकॉट का है, यानी टेरिलिन भी है और कॉटन भी है, यानी मिश्रित है ये, क्योंकि टेरिकॉट के लक्षण मिल रहे हैं। वो इतने मात्र से तो प्रसंग बात नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि सूती का ये कौन सा धर्म यहां पर मिल रहा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टेरिलिन है टेरिकॉट है तो ये इसका कौन सा धर्म मिल रहा है, वो बताना पड़ेगा। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट नहीं होगा। वो तो दूसरा भी कह सकता है। तो यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थ अपदिष्टा, ये प्रकरण संघ कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आठवां सूत्र बोलिए। साध्याविशिष्ट साध्यत्वात् साध्यसमः। साध्य और साधन ये दो शब्द से आप परिचित हैं। एक साध्य धर्म होता है, एक साधन धर्म होता है। तो जो साध्य है, जैसा साध्य होता है, यानी उसको सिद्ध करना अपेक्षित है, ऐसा ही यदि हेतु भी प्रस्तुत कर दिया जाए, साध्य धर्म सिद्ध किया जाना होता है और साधन धर्म सिद्ध होता है। ठीक है, जितने भी साधन धर्म हमने देखे हेतु वो सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए जो अपने आप में स्वयं सिद्ध नहीं है, हेतु तो प्रस्तुत कर रहा है, वो हेतु जैसा ही लगेगा लेकिन वो स्वयं सिद्ध नहीं है, तो वो भी साध्य के समान ही हो गया। अभी उसको भी सिद्ध करना बाकी है, तो जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो हेतु नहीं कहलाएगा। उसके लिए कहा साध्याविशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट, साध्य जैसा जो है, कैसे साध्यत्व, तो वो भी उसमें भी साध्यत्व है, वो भी सिद्ध किया जाना है, तो वो भी साध्य समान, साध्य के समान जो होता है ऐसा हेतु साध्य सम हेत्वाभास कहलाता है। वो हेतु है ही नहीं, वो भी सिद्ध किया जाना है। ठीक है, भाष्य देखिए। द्रव्यम छाया इति साध्यभु। ठीक है, छाया एक द्रव्य है या नहीं है? छाया नहीं है क्या जी? छाया भी द्रव्य है या नहीं है? अस्तित्वाभिधेयत्व जेयत्वानी, जिसमें अस्तित्व है, छाया का अस्तित्व है ना? नहीं है, जानते हैं ना, मना क्यों कर रहे हैं? अभिधेयत्व भी है, नाम भी है उसका छाया, और जेयत्व भी हम जानते हैं उसको, तो उसको तीनों घट गए तो द्रव्य होना चाहिए। एक पक्ष। दूसरा है, जैसे आपने से कई कहे कि छाया द्रव्य नहीं है, कैसे निर्णय करेंगे? तो वो चर्चा चलते हैं। अभी हेतु को देख रहे हैं, अपना मुख्य लक्ष्य है हेतु, ये हेतु साध्य सम कैसे है? तो कहा द्रव्यम छाया इति साध्यम, द्रव्य छाया है, नहीं छाया द्रव्य है, ये साध्य है, यानी प्रतिज्ञा का कथन हुआ। हेतु, हेतु क्या देंगे? अब हम सिद्ध कर रहे हैं तो पंचावयव से तो कोई हेतु तो देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो छाया द्रव्य है तो क्यों, कैसे माना आपने, क्यों कारण? केवल कहने से तो नहीं बनेगी बात, अपनी प्रतिज्ञा को कहने से बात सिद्ध नहीं होती। हमने ऐसा कह दिया, इतने से सिद्ध नहीं होगा, आपको कारण बताना होगा, हेतु देना होगा, प्रमाण देना होगा। मैंने हेतु दिया गतिमत्वात्, गति वाली होने से, छाया में गति होती है ना, इधर से उधर जाती है। अब क्या व्याप्ति देख रहा है ये व्यक्ति, व्याप्ति बताओ। छाया द्रव्य है, आप ही को कह रहा हूं, छाया द्रव्य है गति वाली होने से, व्याप्ति है ना, व्याप्ति इन्होंने कहीं भले ना हो लेकिन अपने को पता लग रही है ना। पहले ये बताओ इसमें साध्य धर्म क्या है और साधन धर्म क्या है? साधन धर्म गति वाले होने से, गति वाला होने से, और साध्य धर्म छाया, नहीं छाया तो छाया का द्रव्यत्व सिद्ध करना है, द्रव्य ये जो है ये धर्म है। अब यहां धर्म का मतलब वो मत लेना जो द्रव्य में रहता है, ये द्रव्य है वो धर्म कैसे होगा, ऐसा नहीं, इसको हमें सिद्ध करना है, ये चिन्ह बताना है कि छाया एक द्रव्य है, छाया में द्रव्यत्व को सिद्ध करना है। ठीक है, तो साध्य क्या है हमारा? द्रव्य, छाया द्रव्य है या नहीं है यह भी सिद्ध नहीं है, छाया का द्रव्यत्व सिद्ध नहीं है, अभी विचारणीय है, ठीक है इतना। और गतिमत्वात ये इन्होंने हेतु दिया, व्याप्ति बना दीजिए, जो जो गति गति वाला होते हैं वह वह द्रव्य द्रव्य होता है, वह द्रव्य होता है, ठीक है, जो जो गति वाला होता है वह द्रव्य होता है। उदाहरण दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए इस व्याप्ति के अनुरूप, साधर्म्य से ये जो व्याप्ति बनाई है हम साधर्म्य से देख रहे हैं, तो कोई उदाहरण दे दीजिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमने कहीं भी दे दीजिए, आपको जो जो चीज गति वाली दिखती है वो बोल दीजिए कोई भी। जैसे वायु, जैसे वायु, वायु में गति है वो भी एक द्रव्य है। और कोई उदाहरण, और कोई उदाहरण, मनुष्य, आप कुछ भी बोल दीजिए ना, उदाहरण की कोई कमी है क्या, सबने गति देखी जाती है, जिस जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है। अच्छा इसका कोई व्यभिचार देखिए, कोई ऐसी वस्तु है जिसमें गति तो हो लेकिन वो द्रव्य ना हो, ऐसी ऐसी कोई जिसमें गति तो हो लेकिन द्रव्य ना हो, ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा? ये अनेकांतिकता देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या ये हेतु अनेकांतिक हो सकता है? जो जो गति वाला है वह वह द्रव्य होता है, तो कोई चीज ऐसी दिखे जिसमें गति तो हो लेकिन वो द्रव्य ना हो। हाँ जी, ईश्वर, ईश्वर में गति तो है लेकिन द्रव्य नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप पलट क्यों रहे हो उसको, आप इसको विपरीत क्यों कर रहे हो, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि जो जो द्रव्य है उस उसमें गति होती है, ऐसी व्याप्ति नहीं ना, वह वह द्रव्य होता है, इतने तक सीमित रहना है। ये वही धुएं वाली बात होती है कि जो जिस जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो वो कहने लगता है देखो यहां अग्नि तो है और धुआं नहीं है, मन मन द्रव्य है। कीर्ति यश, कीर्ति और यश वो घटती बढ़ती है, गति होती है पर उसमें नहीं, उसमें गति होती है क्या? गति तो होती है, कभी वहां हमारी कीर्ति पहुंच गई फिर वहां का आदमी ठीक है, वो कोई मनुष्य जाता है वहां पर। जब जब हमें कोई क्रिया ऐसी दिखाई देती है ना, तो वो एक भावना है, चलो आप कीर्ति को कह रहे हो यश कह रहे हो, तो कीर्ति और यश द्रव्य नहीं है क्या? वो जिसमें स्थित है यानी मनुष्यों में स्थित है। आपकी कीर्ति वहां कैसे गई? या तो किसी कागज पे लिखी भी गई है, आपकी प्रशंसा किसी व्यक्ति के मन में है वो जाकर के बोलेगा, इस रूप में देखा जाएगा, उसमें अपनी गति नहीं है, वो अपनी गति नहीं है, वो तो ज्ञान रूप है, वो तो खुद गुण है, उसके वो जिसमें आश्रित है उसकी गति होती है, तब इसकी भी गति होती है। द्रव्य की जब गति होती है तो उसमें स्थित गुण की भी गति होती है, इसलिए उसकी अपनी गति नहीं है। ये तो फिर सीधा छाया के साथ ही जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा उस जैसा ही, उसको भी ऐसे विचार कोटि में ले सकते हैं कि यश की कीर्ति की गति होती है या नहीं होती है, तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा अपने को। तो जिस जिस जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है, बहुत से उदाहरण हमारे को मिल गए, तो इसका पंचावयव सिद्ध होने लगेगा। तो देखिए, तो द्रव्यम छाया इति साध्यम गतिमत्वाद इति हेतु, आगे साध्येन अविशिष्टः साधनीयत्वात् साध्य समा, ये साध्य से अविशिष्ट है, साध्य से विशेष नहीं है, क्यों? साधनीयत्वात् ये भी सिद्ध करने योग्य है कि शब्द की छाया में गति है या नहीं है, छाया में गति है ये उसने हेतु दिया था, लेकिन हम इसी को साध्य कोटि में रख रहे हैं अभी कि छाया में गति है या नहीं है, पहले ये तो सिद्ध हो जाए। यदि छाया में गति सिद्ध होती है तो छाया को द्रव्य मान लेंगे, लेकिन छाया में गति है या नहीं है पहले ये तो सिद्ध हो जाए। तो साधनीयत्वात् साध्य समः, ये साध्य सम है, इसी को खोल रहे हैं। अयम अपि असिद्धत्वात् साध्यत्वात् साध्यवत् प्रज्ञापयितव्य, यह भी यानी गति भी गतिमत्वात् ये भी असिद्धत्वात् असिद्ध होने से साध्यवत् साध्य के समान प्रज्ञापनीय है, बताने योग्य है, आप इसको पहले सिद्ध कीजिए, बताइए कि छाया में गति है। साध्यम तावत् एतत्, ये साध्य क्यों है सिद्ध क्यों नहीं है, उसके लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। किम पुरुषवत छाया भी गच्छति, क्या मनुष्य के समान छाया भी चलती है? जैसे मनुष्य चलता है तो मनुष्य की छाया भी चलती है, तो क्या जैसे मनुष्य चलता है उसी तरह से छाया भी चलती है? अहो स्वित आवरक द्रव्ये संसर्पति आवरण संतानात सन्निधि संतानो अयम, असन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यति इति। अथवा आहोस्वित आवरक द्रव्य संसर्पति, जो आवरक द्रव्य है यानी जिसके कारण से छाया हो रही है, सूर्य का प्रकाश है और हम बीच में खड़े हैं और हमारी छाया दिख रही है, तो उस प्रकाश के आवरक हम हो गए। हम वहां नहीं होते तो सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती, वो प्रकाश की किरणें, उस प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंचने में आवरक कौन बन रहा है? हम बन रहे हैं। हम बीच में आ गए तो वहां छाया आ गई, प्रकाश नहीं आ रहा है। तो आवरक द्रव्य संसर्पति, चलते हुए आवरक द्रव्य के आवरण संतानात, आवरण के क्रम के बनने से, अभी हमारा हमने आवरण यहां की भूमि पर कर रखा है, हम आगे चले तो हमने अगले वाली भूमि में आवरण कर दिया, जहां जहां चलते जाएंगे वहां वहां आवरण करते जाएंगे प्रकाश का। असन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते, तो ये तेज के असन्निधि का संतान, उस जगह पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसका एक क्रम केवल देखा जा रहा है। ये पुरुष की तरह से चल नहीं रहा है, गतिमान नहीं है अपने आप में। सर्पता खलु द्रव्येण यो यस तेजो भागा आवृयते तस्य तस्य असन्निधे असन्निधि एव अविच्छिन्नो गृह्यते इति। तो चलते हुए द्रव्य के द्वारा जो जो तेज का भाग आवृत किया जाता है, जिस जिस स्थान वाला आवरण किया जाता है, तस्य तस्य असन्निधि, उस तेज के भाग की भूमि से असन्निधि हो रही है, मिल नहीं रहा है, एव अविच्छिन्नो गृह्यते, वो ही लगातार क्रम से दिख रही है, वास्तव में छाया में कोई गति है ही नहीं। आवरणम तु प्राप्ति प्रतिषेध, आवरण किसे कहते हैं? जो प्राप्ति का प्रतिषेध करता है, निरोधक है। तो ये जो हेतु प्रस्तुत किया गतिमत्वात, ये अभी सिद्ध नहीं है। इन्होंने जो तर्क दिए उससे क्या लगेगा कि छाया में अपनी गति नहीं है वास्तव में। अब दूसरा कहता है नहीं गति है, तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि छाया में गति है, उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे सिद्ध करेगा कि छाया में गति है? छाया की अपनी गति नहीं है, इसलिए ये जो हेतु दिया ये स्वयं अपने आप में साध्य कोटि में है, इसलिए वो साध्य सम हेत्वाभास कहलाएगा। इतना ही प्रणाम। ओ सभी को सदन नमस्ते। ओम शांति।